Dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby próbują schwytać zabójcę polskiego żołnierza, ale działania są tajne, informuje szef MON. Po weekendzie znane będą wyniki badań DNA ciała znalezionego w Dąbrowie Zielonej. Media donoszą, że to zwłoki Jacka Jaworka, poszukiwanego zabójcy. Rosną ceny kawy, cena niektórych gatunków jest wyższa prawie o połowę. Służby intensywnie pracują nad schwytaniem zabójcy polskiego żołnierza, który strzegł granicy z Białorusią. Mówi o tym szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Zastrzegł, że działania są objęte tajemnicą. Polskie państwo nie spocznie, dopóki nie złapie tego bandyty. Złapiemy bandytę, to jest objęte tajemnicą działania wszystkich służb i oczywiście nie mogę o tym mówić, ale intensywność prac, działań wszystkich służb wojskowych i cywilnych jest na najwyższym poziomie. To jest sprawa najwyższej wagi dla nas. Złapiemy bandytę, złapiemy mordercę naszego bohatera. Media podały, że zabójcę udało się zidentyfikować po analizie nagrania z momentu ataku na granicę. Śledczy mieli przesłuchiwać też migrantów, którzy dostali się do Polski, wykorzystać informatorów z grup migranckich przebywających na Białorusi. Do ataku na 21-letniego polskiego żołnierza doszło 28 maja koło Dubicz-Cerkiewnych. Napastnik dźgnął sierżanta Mateusza Sitka nożem przymocowanym do kija. Żołnierz został przewieziony do szpitala w Hajnówce, a później do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Zmarł kilka dni później. Wyniki badań DNA zwłok znalezionych w Dąbrowie Zielonej w Śląskiem będą znane po weekendzie, informuje prokuratura. Zwłoki mężczyzny w średnim wieku z raną postrzałową głowy znaleziono wczoraj o poranku. W mediach pojawiły się najpierw przypuszczenia, że to zwłoki poszukiwanego w związku z potrójnym zabójstwem Jacka Jaworka. Dzisiaj według nieoficjalnych doniesień mediów te przypuszczenia się potwierdzają. Mężczyzna miał odebrać sobie życie kilkanaście godzin przed tym, jak znaleziono jego ciało. To mogłoby wskazywać na fakt, że przez 3 lata ukrywał się kilka kilometrów od miejsca, gdzie zabił 3 członków swojej rodziny. Sinice mogą przeszkodzić urlopowiczom wypoczywającym nad Bałtykiem. W sezonie letnim te bakterie zaczynają kwitnąć, przez co kąpiel w morzu staje się niemożliwa. Dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk mówił w Polskim Radiu, że sinice są groźne nie tylko dla człowieka. Zakwity sinic sprawiają, że życie w Bałtyku, niestety muszę użyć tego słowa, trochę zamiera, ponieważ gruba warstwa, duża ilość sinic przy powierzchni morza sprawia, że światło nie dociera do tych głębszych warstw i ten łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny jest w jakiś sposób przerwany u samych podstaw tak naprawdę, bo roślinność, która by chciała rozwijać się tam gdzieś w tych głębszych warstwach, nie ma dość światła, więc całkowicie dochodzi do przebudowy ekosystemu. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny bardzo szkodliwe dla człowieka. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie może spowodować wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Jeśli połkniemy zanieczyszczoną wodę, możemy mieć wymioty i bóle brzucha. W Hiszpanii zatrzymano 3 osoby w związku z podejrzeniem o cyberataki na kraje wspierające Ukrainę, poinformowała miejscowa policja. Podejrzani zostali zatrzymani pod zarzutem, tu cytat, przestępstw komputerowych o charakterze terrorystycznym. Prorosyjska grupa hakerska o nazwie NoName 057 przeprowadzała tak zwane ataki DDoS, polegające na generowaniu bardzo dużego ruchu mającego na celu przeciążenie witryny internetowej lub usługi. Cyberoperacje grupy były wymierzone w instytucje publiczne, a także w strategiczne sektory w Hiszpanii oraz w innych krajach członkowskich NATO. Ceny kawy wyraźnie rosną na światowych rynkach. W niektórych przypadkach wzrosty w nowych kontraktach przekraczają 45%. Podwyżki dotyczą zarówno arabiki, jak i robusty, dwóch najpopularniejszych gatunków. W ocenie ekspertów wyższe ceny kawy to wynik kumulacji kilku czynników, m.in. zmian klimatycznych, suszy, rosnącego popytu w niektórych częściach świata i spekulacji przez duże koncerny. Tu działa mechanizm podaży i popytu, ale wsparty siłą koncernów, które tą kawę, które po prostu są właścicielami plantacji i przetwórcami, często w jednej osobie. Powiedział profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej na UKSW. Zwrócił uwagę, że konsumpcja kawy w Europie utrzymuje się na podobnym poziomie. Rośnie za to w Chinach o 10% rocznie, ale nie uzasadnia to obecnych podwyżek surowca o 50%. Ta cena kawy wróci za jakiś czas do swoich pierwotnych wartości rynkowych, które powinna mieć. Oczywiście, tu zaznacza ekonomista, pod warunkiem, że nie wystąpią żadne nadzwyczajne zjawiska czy klęski żywiołowe na plantacjach kawy.

mais elle chupit nos petites soeurs. Je vais tout lui confisquer, ses flèches à tes sons sifflets. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur de tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science à quand se contre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, pour que tu vives ou que tu meurs? Faut que tu grèves de bonheur ou qu'il change de godasse, pour que tu croules sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante. Ta douleur, o bólu z płyty Le Fil. Sprzed ładnych paru lat już zaśpiewała Camille, autorka muzyki do filmu Jacques Audiard, Emilia Perez, którego pierwsze pokazy jutro na festiwalu Nowe Horyzonty. Ale my teraz w audycji Wszystko Wszędzie teraz porozmawiamy o tym, co można zobaczyć, ale nie na ekranie. Z wielką radością witam kolejnego gościa w naszym studiu. Dzisiaj z Radia Wrocław audycja. Przypomnę, Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, co będzie dopiero we wrześniu, ale to jest zapowiedź wystawy, która już dosyć szerokim echem się odbiła i my też na to echo natrafiliśmy, choć oczywiście porozmawiamy też o tym, co teraz można oglądać w poszczególnych odnogach Muzeum Narodowego Wrocławskiego. Ale ta wystawa, która wystartuje dla publiczności 21 września, czyli Obłęd, przypadek Mariana Henela, lubieżnika z Branic. Tak, to rzeczywiście tytuł nieprzypadkowy, ma intrygować, ma zastanawiać, ale też i sama prezentacja po pierwsze do łatwych nie należy, ale jest wyjątkowa, bo oto zaprezentujemy twórczość człowieka, którego, mój Boże, żeby tylko określać go mianem lubieżnika z Branic, bo był też i diabelskim pomiotem dla tych, którzy go znali najlepiej, po prostu maniusiem. Postać wieloformatowa, bardzo skomplikowana, niewątpliwie kontrowersyjna, dotknięta bardzo mocnymi zaburzeniami na tle seksualnym, wieloletni pacjent, bo tak to trzeba po prostu nazwać, szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych imienia księdza biskupa Józefa Natana w Branicach. To tu na Opolszczyźnie miejsce też szczególne. To tam w 1968 roku trafił jako pacjent do pracowni ekspresji sztuki psychopatologicznej założonej przez Stanisława Wodyńskiego i do końca życia, a umarł w 1993 tworzył niezwykłe rzeczy. Mamy nawet dzisiaj problem, jak definiować gobeliny, dywany, dzieła wielkoformatowe, które wypełnił czym? Wypełnił swoimi obsesjami, lękami, swoim bólem. Dla nas ta prezentacja ma pewien szczególny walor, dlatego że pokazuje, tak mi się wydaje, że tak też należy na to patrzeć, swoistą pełnię człowieczeństwa. Tego człowieczeństwa, które potrafi być oczywiście wspaniałe, heroiczne, piękne, ale też bardzo bolesne, okrutne, wręcz wypaczone. Tak. To są te tematy, które można na tych pracach zobaczyć. Ja tak się tylko mogę domyślać. Sprawdzałam, szukałam jakichś internetowych tylko zdjęć tam, gdzie można zobaczyć, ale domyślam się również, że będzie to wystawa, która będzie miała pewne obostrzenia, prawda? Tak, dlatego że oczywiście świadomi jesteśmy, że w tym obłędzie albo w tym, co pozostawił po sobie, posługiwał się językiem niezwykle, powiedziałbym, brutalnym, ostentacyjnym, wręcz wulgarnym. Nieprzypadkowo niektórzy nie określają tego typu działalności mianem, bo do tego nurtu zaliczany jest Marian Henelt, art brutu, ale zwykli nawet nazywać po prostu sztuką szaletową, więc rzeczywiście tego chcemy oszczędzić, zwłaszcza najmłodszym odbiorcom i tym, którzy no, mogą czuć się zagubieni, wręcz przerażeni, bo rzeczywiście wkraczamy w najciemniejsze jakby przestrzenie ludzkiego umysłu, jego wszelkich jakby no, skażeń, jego wad i cóż, no po prostu też choroby. Ta wystawa od 21 września w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Jeszcze chciałabym przez moment się skupić na informacji, którą można znaleźć na stronie, że wystawa jest przygotowywana do współpracy z lekarzami specjalistycznego szpitala. Tak. Właśnie dla psychicznie i nerwowo chorych w Branicach. Czy może pan trochę więcej o tym opowiedzieć? To adeterapia, to też jest to hasło, które się pojawia. Tak, to dzisiaj jest coś oczywistego, coś bardzo zrozumiałego i popularnego, ba potwierdzonego jakby efektami. Rzeczywiście tego rodzaju działania, kontakt, interakcja pacjent-sztuka przynosi pozytywne jakby efekty. Uznaliśmy, że oczywiście my staramy się patrzeć na to oczami muzealnika, etnologa, etnografa, ale bez jakby wsparcia tutaj właśnie no, specjalistów. Dlatego jesteśmy ogromnie zarówno wdzięczni personelowi szpitala w Branicach, tutaj kieruję te słowa wdzięczności do dyrektora Kazimierza Nazimka, dla Anny Dudzia, która miała jeszcze kontakt z Henelem, znała go, obcowała, w sensie była świadkiem tych jego działań. Oczywiście też poprosiliśmy o pomoc no, tak wybitnych chociażby znawców jak doktor nauk medycznych Bogusław Habrot z Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. On również zabrał głos. Oczywiście powstaje katalog, którym zawrzemy ten jakby polifoniczną jakby reakcję na tą działalność Henela, więc tutaj chcieliśmy rzeczywiście no, wieloaspektowo, spod wielu jakby różnych kątów patrzenia przyjrzeć się temu no, przypadkowi, temu kasusowi, temu obłędowi. Tak, bo to rzeczywiście jest sprawa, która ma tyle warstw, że należy z wielu perspektyw ją przekazywać także odbiorcom, którzy się na wystawę wybiorą. Obłęd, przypadek Mariana Henela, lubieżnika z Branic. Ta wystawa, to będzie wystawa czasowa w Muzeum Etnograficznym na parterze, o ile dobrze znalazłam informację. Dlatego, że to informację. Wielkoformatowe dzieła, które no, oczywiście wymagają stosownych przestrzeni. Takie daje nam właśnie Muzeum Etnograficzne. To jest dopiero zapowiedź oczywiście, bo wystawa, tak jak wspomniałam, 21 września dla zwiedzających będzie otwarta i potrwa do 16 lutego 2025 roku. Panie dyrektorze, ale zapytam jeszcze, my trójkowo patronujemy części wystaw Muzeum Narodowego we Wrocławiu, więc chciałam zapytać po pierwsze o to, czy na przykład widzi pan jakieś korelacje pomiędzy czasem Nowych Horyzontów, a tym, że do Muzeum Narodowego trafia więcej zwiedzających? Ależ oczywiście, myślę, że to jest bardzo podobna publiczność. Tak, to po pierwsze, no myśmy się też trochę przyzwyczaili, ba i też ta świadomość, że właśnie w drugiej połowie lipca będziemy mieli do czynienia z tak wyjątkowymi gośćmi, bo przecież zjeżdżają z całego kraju, też oczywiście ma wpływ na nasz program. To się chociażby no, potwierdza tym, co prezentujemy dzisiaj w Pawilonie Czterech Kopuł, czyli w Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie ma miejsce pierwsza od przeszło 20 lat wielka monograficzna wystawa Marii Pińskiej-Bereś. No nie ma wątpliwości, że to jedna z najwybitniejszych artystek drugiej połowy XX wieku w Polsce, ba, artystka odkrywana, dopiero teraz tak naprawdę doceniana, a mogę zapewnić, że za moment, bo ta wystawa będzie również pokazywana w kilku muzeach zagranicznych, w Niemczech, w Holandii, jak i w Wielkiej Brytanii, no stanie się już jakby powszechnie identyfikowaną, czy też rozpoznawalną. Wielka, bardzo różowa, bardzo kobieca, bardzo zmysłowa, bardzo też żartobliwa, bo Pińska-Bereś miała tą genialną, taki dystans do siebie. Prezentacja, na którą bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Także oczywiście gmach główny, gdzie ta aura, no bo wszak jest, wakacyjna, letnia, da o sobie znać w przypadku wystawy Joanny Hawrot, taki dialog z kulturą Orientu, ten pasaż, krótko mówiąc, z kimonami, rzeczywiście to trzeba doświadczyć, w tym czasie zanurzyć, trzeba to, krótko mówiąc, no zetknąć się z tym. No i Marek Oberlender, też dla nas ważna wystawa, jeden z ciekawszych artystów, też pokolenia Arsenału. Tu jest to swoisty gest wielkiej wdzięczności, podziękowanie dla Haliny Pfeffer-Oberlender, która zapisała nam w testamencie ogromny fragment spuścizny po swoim wspaniałym mężu. A zatem tych wystaw, na które zapraszam, jest sporo. No i cóż, no, jest to rzeczywiście ogromna radość i wdzięczność zarówno za Państwa patronat, jak i za to, że sprawiacie, iż Wrocław w tym już wakacyjnym klimacie no gości tak wspaniałą, tak bardzo świadomą publiczność, która, a potwierdzają to wyniki naszej frekwencji również, a jakże odwiedza Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Będziemy oczywiście zaglądać dalej. Ja tylko jeszcze wspomnę, że i o wystawie Marka Oberlendera, i o wystawie Kimono jako doświadczenie Język Sztuki Anny Hawrot mówiliśmy na antenie Trójki, zapraszaliśmy, więc w naszych archiwach na stronie internetowej trójkapolskieradio.pl znajdą Państwo zapisy tych rozmów. To są też wystawy czasowe, więc do 25 sierpnia wystawa Joanny Hawrot, a do 1 września Marka Oberlendera w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego Wrocławskiego. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Bardzo dziękuję. Muzyka z Cruelli i muzyka Nicolasa Britella pojawia się dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz ze względu na to, że po pierwsze Emma Stone przygotowuje się do roli w kontynuacji tego disneyowskiego filmu o jednej z najmroczniejszych bohaterek świata Disneya, no ale w tej aktorskiej wersji zupełnie inaczej na nią patrzymy, no ale także pewnie przede wszystkim dlatego, że Emma Stone w trzech rolach w nowym filmie Yorgosa Lanthimosa występuje za ten ostatni film, przy którym współpracowali, czyli Za biedne istoty odebrała na początku roku Oscara. Tutaj w Rodzajach życzliwości w każdej z trzech nowel filmowych, które składają się na ten film, bardzo różne i bardzo ciekawe bohaterki, no ale o tym filmie pewnie więcej będziemy mówić, kiedy będzie wchodził na polskie ekrany. Teraz jeszcze utwór z przeszłości i to znowu jest film, który myślę na takiej fali nostalgicznej na Nowych Horyzontach jest w tym roku pokazywany, w związku także z pewnymi rocznicami. To jest utwór z filmu Biegnij, Lola, biegnij. I wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mood. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. Come so near. Come.

niezależną drogą, taką, którą ona obrała, od początku się jej trzyma. Zaczęła realizować filmy z bohaterem dziecięcym, no ewentualnie młodzieżowym, tak byśmy powiedzieli, ale generalnie są to osoby w wieku 10-15 lat, bo ona skupia się na takich osobach, których kino generalnie nie pokazuje i też chyba one są mało obecne w naszej... Teraz trochę się to zmieniło, ale kiedyś jeszcze, jak ona zaczynała na początku lat 90., to mało było obecne w ogóle w sferze publicznej, w kulturze, mało się o nich mówiło, czy o osobach starszych, bo zrealizowała też film Pora umierać wspaniały z Danutą Szaflarską. Zaczynała filmem Diabły, Diabły, a my pokażemy na festiwalu kilka jej filmów. Jestem, Wrony, Nic, Jutro będzie lepiej, no i właśnie Pora umierać i najnowszy film Sny pełne dymu. I to też jest film poświęcony starszej, dojrzałej osobie, bo tutaj w roli głównej Krzysztof Globisz, który spotyka się z młodszą dziewczyną i budują pewną relację. I ten film otwiera retrospektywę Doroty Kędzierzawskiej pod tytułem Jestem, bo rzeczywiście to jest dobry tytuł do określenia jej twórczości. Ona jest ze swoimi bohaterami bardzo blisko i tworzy filmy o relacjach. Relacjach najczęściej właśnie między dziećmi, a ich rodzicami, opiekunami. Takich relacjach trudnych przeważnie, gdzie te dzieci są samotne, pozostawione przez dorosłych i same muszą w jakiś sposób dorastać szybciej niż to przebiega normalnie, w trudnych też okolicznościach, bo gdzieś też w tle jest ta perspektywa transformacji polskiej, bo mówiłem, że to są lata 90., 2000, więc ona gdzieś też pokazuje te nasze miasta, kręciła we Łodzi, z której pochodzi, kręciła w Toruniu, ale zawsze szukała takich miejsc, które nie są charakterystyczne dla konkretnej miejscowości, umiejscowienia w czasie czy przestrzeni, bo te historie są też uniwersalne. One opowiadają po prostu o człowieku w konkretnej sytuacji, najczęściej właśnie takim człowieku gdzieś też na marginesie. Myślę, że to, o czym mówisz, to jest też i dzieci, i ta bohaterka grana przez Danutę Szaflarską w Porę umierać, mają bardzo podobny rodzaj, po pierwsze osamotnienia, a po drugie bezbronności, który oczywiście powoduje, że w pewnym momencie muszą się posunąć do jakiegoś kroku, który pozwoli im wyjść z tej bezbronności. Czasami to się udaje, czasami nie, ale chciałabym zwrócić uwagę też na to, że nie wiem, czy to można uznać za jakąś taką charakterystyczną cechę twórczości Doroty Kędzierzawskiej, ale bardzo często również sięga po aktorów niezawodowych, prawda? Bardzo często bierze osoby z zupełnie innej przestrzeni. Na przykład Janusz Panasewicz przecież pojawił się u niej w aktorskiej roli, czy w filmie Jutro będzie lepiej Stanisław Sojka z kolei się pojawił. Właśnie przy tym filmie na moment chciałabym się zatrzymać, bo pamiętam fantastyczną trójkę bohaterów i wydaje mi się, że to film... Te wcześniejsze może są lepiej znane. Jutro będzie lepiej chyba nie aż tak się zapisał w pamięci widowni, a to jest bardzo piękne kino. Tak, to jest bardzo piękne kino. Cieszę się, że na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi będzie można ten film obejrzeć. No to jest film drogi. To jest film o trzech młodych bohaterach, którzy uciekają z terenów Rosji do Polski. No i to jest coś takiego, ja to bym porównał do takiego filmu 300 mil do nieba, który był kiedyś. To znaczy ucieczka za taką lepszą rzeczywistością, za wolnością też, za perspektywami nowymi, bo oni myślą, że tutaj u nas będą mieli wspaniałe życie. Nie będę zdradzał, jak ten film się kończy, natomiast tutaj najważniejsza jest ta droga i w to, co oni podczas tej podróży, jak to w kinie drogi najważniejsze, czego oni doświadczają, to znaczy czego oni się uczą, kogo na tej swojej drodze spotykają, kolejne osoby, które im w tym pomagają lub przeszkadzają, no i do czego tak naprawdę oni dochodzą, co może być w życiu najważniejsze. No bo jak możemy się domyślać, właśnie oni są samotni i szukają jakiejś relacji, szukają kogoś bliskiego, szukają miłości, szukają przyjaźni, szukają czegoś, co gdzieś z jakimś miejscem ich zwiąże, bo oni tak naprawdę nie mają swojego miejsca, bo oni się budzą na początku filmu na dworcu i z tego dworca ruszają, czyli oni są bezdomni, nie mają miejsca i szukają też jakiegoś zakorzenienia, domu po prostu szukają i myślą, że znajdą ten dom w Polsce, więc to jest bardzo ciekawy film i też taki aktualny. Dorota też mu bardzo chciała ten film pokazać, Kędzierzawska, na festiwalu, bo ona uważa, że w jakiś sposób on też jest dzisiaj aktualny, ale też opowiada o osobach, które po prostu szukają swojego miejsca, w pewnym sensie o imigrantach, o osobach, które próbują wydostać się z jednego miejsca i zamieszkać w drugim. Ta dziecięca tułaczka szczególnie, myślę, rezonuje z tym, co się dzieje teraz. Retrospektywa Doroty Kędzierzawskiej, ale no, chciałabym jeszcze, żebyś powiedział o paru tytułach, bo oczywiście program jak zawsze jest jest bardzo bogate. Jest ta sekcja muzyczna, która chociażby mocne nazwiska z Włoch przynosi, bo na przykład film o Cukero będzie pokazywany, ale też oczywiście filmy kanańskie, filmy z dużych festiwali. Co byś wyróżnił, co byś wymienił, podpowiedział? Mamy 15 filmów z Cannes, rzeczywiście. Mamy Dziki Diament, który otwiera festiwal. Mamy Wszystkie odcienie światła, to jest film, który też zdobył nagrodę na festiwalu w Cannes. Mamy Grand Tour, to są te filmy, które na początku w tym pierwszym weekend, no ale mamy też Rodzaje życzliwości Jorgosa Lanthimosa, czyli teraz jednego z najgorętszych takich twórców kina autorskiego, reżysera Biednych Istot. No mnóstwo filmów też w innych sekcjach, w sekcji Muzyka, Moja Miłość właśnie, wspomniane dokumenty o muzyce, o różnych gatunkach muzyki, ale też świetne filmy dokumentalne o sztuce, filmy, generalnie filmy dokumentalne z całego świata, tematyka bardzo szeroka. No i mamy jeszcze inne retrospektywy też Josepha Lozeya, twórcy, który zaczynał w Ameryce, wyemigrował i tworzył w Europie swoje filmy. Tutaj zaczynamy w weekend otwarcia film Pstrąg z Isabelle Huppert, ale też z Danielem Olbryskim, i on przyjedzie i będzie gościem drugiego dnia festiwalu, udzieli takiej lekcji kina, bo to są takie spotkania z twórcami w Kazimierzu. Mnóstwo propozycji, mnóstwo okazji do spotkań i wciąż jeszcze będąc w stolicy Dolnego Śląska zapraszamy na wschód, bo tam od przyszłego tygodnia, od soboty 27 lipca wystartuje festiwal Dwa Brzegi. Marcin Radomski, rzecznik festiwalu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia w Kazimierzu. Trójka patronuje w tym roku Festiwalowi Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Będziemy tam za tydzień, dokładnie o tej porze. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. A ta piosenka, która teraz przed nami, znalazła się w czwartym, o ile dobrze pamiętam, odcinku serialu, o którym za moment porozmawiamy, między innymi za moment, bo moją gościnią w audycji będzie reżyserka czterech pierwszych odcinków serialu Reniferek. Come down. Spread Your Love i Black Rebel Motorcycle Club. Świetna ścieżka dźwiękowa serialu Reniferek. No i świetny serial. No i on właśnie wiąże się z kolejną gościnią Wszystko Wszędzie Teraz. Spotkałam się z nią wczoraj. Weronika Tofilska, reżyserka, scenarzystka, która studiowała w szkole filmowej w Katowicach, stąd pochodzi, ale potem wyjechała do szkoły w Londynie. Tam została kilka dni temu, co nas bardzo cieszy, została nominowana do nagrody Emmy, czyli do telewizyjnego Oscara za reżyserię serialu Reniferek. Serialu, który opowiada o stalkingu, o przemocy, o traumie. Mówiliśmy o tym serialu w Trójce. Scenariusz powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń, w dodatku takich, które przydarzyły się jego twórcy, czyli Richardowi Gadowi. No i przypomnę również, że Richard Gadd w tym serialu gra główną rolę, właściwie grając jakąś wersję samego siebie, choć w serialu ten bohater ma na imię Donnie. Ale Weronika Tofilska jest też współscenarzystką filmu Love Lies Bleeding, jednego z filmów otwarcia festiwalu Nowe Horyzonty, filmu, który miał premierę na festiwalu Sundance. To jest taka kulturystyczna fantazja o kobiecej sile i o zemście. Akcja filmu toczy się w podniesionym do rangi jakiegoś wręcz popkulturowego mitu miasteczku pod koniec lat 80. i do tego miasteczka przyjeżdża młoda kulturystka marząca o karierze w tej branży, Jackie, i spotyka tam pracującą na siłowni, zgaszoną, zamkniętą w sobie Lou, graną przez Kristen Stewart. Lou jest córką lokalnego bossa. Ten film wyreżyserowała i scenariusz współpisała znana z horroru Saint Maud Rose Glass. I Rose i Weronika Tofilska poznały się na studiach, tam się zaprzyjaźniły, ale domyślam się, że nie tylko taka prywatna więź je łączy, ale także to, że mają bardzo podobne podejście do tego, co je interesuje w kinie, i dlatego też razem napisały ten scenariusz. Weronika Tofilska. Tak, tak, rzeczywiście. To znaczy, ja z Rose byłam w szkole filmowej i od lat jakby się znałyśmy, i oczywiście po szkole filmowej obie pisałyśmy różne rzeczy, czy kręciłyśmy różne rzeczy, i w taki bardziej nieoficjalny, koleżeński sposób pomagałyśmy sobie, i też Rose, pisząc Saint Maud, czasami pytała mnie o zdanie, o różne rzeczy, więc ja gdzieś tam, jak mogłam, tylko służyłam jakąś poradą. I w momencie, kiedy miała szansę na zrobienie drugiego filmu, miała taki pomysł właśnie o kobiecie kulturystce, i w tym pomyśle również było zawarte być może jakieś relacje pomiędzy dwoma kobietami, i generalnie to był początek, i wtedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, i powoli ta taka szersza historia się z tego wykluła. I te takie wątki rodzinne, i wątki kryminalne, i te wątki bardziej surrealistyczne powoli się pojawiły. A jakieś miałyście, bo wiem, że oczywiście tutaj się mnóstwo punktów odniesienia pojawia już po obejrzeniu filmu, i domyślam się, że mnóstwo już takich rozmów odbyłaś, i Rose mnóstwo takich rozmów odbyła, gdzie ludzie się zwierzają ze swoich skojarzeń, czy to będzie Thelma i Louise, czy to będą jakieś filmy Cronenberga, czy Crash i tak dalej. Więc pytanie, czy wy się wystrzegałyście tego typu odniesień, czy wręcz przeciwnie, szukałyście jakiejś palety emocjonalnej, która tę historię poniesie gdzieś tam w swoich przeżytych i obejrzanych filmach? To znaczy, to jest dosyć ciekawe, bo ja do końca nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek wspominały, pisząc scenariusz na przykład o Thelmie i Louise, co jest oczywiście dosyć absurdalne, no bo znając ten film i znając na filmy, absolutnie rozumiem te różnego rodzaju skojarzenia. Natomiast rzeczywiście bardziej rozmawialiśmy o bohaterach, bardziej rozmawialiśmy o świecie tym specyficznym i tej specyficznej historii, i gdzieś tam to była rzecz bardziej zrodzona z i Rose wyobraźni, i z mojej, więc to też jest fajne w Rose, że dla niej czasami to, że coś jest podobne do innego filmu, może być bardziej negatywne niż pozytywne, więc raczej starałyśmy się nie powtarzać pewnego rodzaju schematów, ale oczywiście, tak jak mówiłaś na początku, wchodzimy tutaj w gdzieś tam mit American Dream, wchodzimy w kontekst kulturowy filmów hollywoodzkich. Wydaje mi się, że to jest na tak bardzo pierwotnym poziomie, gdzieś tam częścią naszego DNA, że to nawet nie musi być świadoma referencja, gdzieś tam jest to częścią tego filmu. Jeszcze chciałam cię zapytać, ten świat kulturystyki i też umiejscowiony przez was nie bez powodu pod koniec lat 80. także. Nie chciałabym za mocno tutaj wchodzić oczywiście w historię, ale o to chciałam zapytać, czy już na etapie scenariusza wyście prowadziły jakieś takie badania, czy obserwacje, czy ten research, który no jednak to jest tutaj niesamowicie istotne z bardzo wielu względów, że Jackie jest kulturystką, że próbuje swoich sił w turnieju. No i też ten świat, ta sekwencja otwierająca przy napisach, która świadczy od razu, że jesteśmy tak blisko ciała, jak tylko można, wydaje mi się tutaj bardzo istotna. Tak, to znaczy oczywiście wiedząc, że osadzimy to w świecie kulturystyki, zrobiłyśmy podstawowy research, to znaczy i research online i też YouTube jest taką skarbnicą różnych rzeczy, łącznie z właśnie różnego rodzaju wideo z turniejów kulturystyki i tak dalej. Też był taki moment, kiedy jakby spotkaliśmy się z ludźmi, którzy ćwiczą na siłowni, ale oczywiście miałyśmy świadomość, że po pierwsze tutaj mówimy o latach 80., końcu lat 80., przełomu 80., 90., więc coś zupełnie inna kultura w tym momencie niż ktoś, kto w dzisiejszej Wielkiej Brytanii chodzi na siłownię i zajmuje się kulturystyką. Więc gdzieś tam bardziej ten taki research internetowy był pożyteczny. Natomiast też nie przesadzałyśmy z tym, ponieważ to nie był film paradokumentalny, to nie był film, który jest o kulturystyce i gdzieś tam też chciałyśmy mieć taką możliwość troszeczkę pójść w pewnego rodzaju fantazję i czasami za dużo researchu może taką wyobraźnię ograniczyć. Chciałam cię zapytać o twoją drogę w ogóle do szkoły w Wielkiej Brytanii, bo też gdzieś już słyszałam, tutaj mówiłaś, że wolontariuszką byłaś na jednej z cieszyńskich edycji Nowych Horyzontów, więc gdybyś mogła trochę opowiedzieć, co cię tam doprowadziło. Rzeczywiście ja byłam fanką kina od bardzo młodego wieku, więc będąc z Katowic oryginalnie, nawet nie pamiętam od kogo usłyszałam o tym festiwalu, który dopiero się gdzieś tam wykluwał. On był wcześniej w Sanoku, dopiero się przeniósł do Cieszyna i chyba to była generalnie pierwsza edycja w Cieszynie, gdzie ja trafiłam jako wolontariuszka i to było ogromne przeżycie, bo oglądałam wiele niesamowitych filmów wtedy, łącznie z tymi filmami, które teraz są w historii kina, właśnie jak Mulholland Drive, czy Requiem dla snu, czy Porozmawiaj z nią. Więc to było ogromne takie otwarcie oczu na nowe kino. No i jakby ta moja przygoda jest w pewnym sensie dosyć tradycyjna, to znaczy i bardzo się interesowałam kinem i jako taki kinoman, nawet byłam na konkursie filmowym gdzieś tam w finale w Gdyni czy w Gdańsku, chyba w Gdańsku i dzięki temu się dostałam na filmoznawstwo i po filmoznawstwie, którego niestety nie skończyłam, moja magisterka nadal jest w połowie skończona, przeniosłam się do Katowic. Tam zrobiłam kilka krótkich filmów i stamtąd jakby pojechałam do Anglii, mając takie troszeczkę marzenie zawsze o robieniu filmów na zachodzie i to trudno jest jakby powiedzieć, dlaczego tak chciałam. Oczywiście kocham polskie kino i czuję duży taki związek z Polską, ale jakoś tak zawsze miałam taki pociąg do wyjazdu na zachód i robienia filmów również w innych językach, nie tylko po polsku. No i będąc później w tej szkole, która jest bardzo dobrą szkołą filmową w Wielkiej Brytanii, właśnie poznałam Rose i również zdobyłam duże doświadczenie, robiąc następne krótkie filmy. No ale tak naprawdę zajęło mi dobre 10 lat, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem teraz, gdzie zrobiłam Baby Reindeer i Loveless Bleeding. To są obie rzeczy, które są oglądane przez szeroką publiczność, ponieważ wcześniej zrobiłam na przykład kilka seriali jako reżyser innych odcinków i oczywiście to też są seriale, które były oglądane, jak serial Hannah czy His Dark Materials, ale to były seriale, w których ja nie robiłam tych pierwszych odcinków, więc to jest pierwszy raz, kiedy ja coś zrobiłam od początku, a to zostało tak docenione, więc to była też dosyć długa droga. No tak, bo Love Lies Bleeding zdobywa świetne recenzje od premiery na Sundance, potem było Berlinale i teraz Nowe Horyzonty, więc bardzo piękna droga. Ale też Reni Ferek, to teraz dopowiem, że kilka dni temu ogłoszono nominację do Emmy i oprócz wszystkich innych, które serial dostał, także dla ciebie za reżyserię, 4 pierwsze odcinki to były twoje odcinki, czyli to ustawienie w pewnym sensie tonu, nastroju i tego wszystkiego, co dzieje się w tej historii. Historia, która jest tak złożona emocjonalnie, że z jednej strony wciąga niesamowicie, a z drugiej strony męczy tak, że nie możesz się oderwać i masz wrażenie, że to wszystko przeżywasz na własnej skórze. Co dla ciebie było najciekawsze, a właściwie bardziej chciałam się zapytać o to tarcie pomiędzy tym, co na ekranie, a tym, co było prawdziwe. Czy dla ciebie reżysersko to też było ciekawe, czy przede wszystkim już traktowałaś to jako historię fikcyjną? To znaczy nie jako historię fikcyjną, być może ponieważ oczywiście ja wiedziałam, że to jest oparte na faktach, więc to jest jakby taki trochę balans. Ja po prostu w momencie, kiedy przeczytałam scenariusz, jakby czułam bardzo dużo takiej szczerości i autentyzmu w tym tekście. I moim zadaniem było to, żeby przenieść ten scenariusz na ekran, więc jakby moja rola była ograniczona do tego, więc nie byłam jakimś tam detektywem, który próbował się dowiedzieć, kim jest prawdziwa osoba. Oni się totalnie później pojawili i też wydaje mi się, że to też nie było moje zadanie w ogóle, więc ja jakby gdzieś tam rozdzieliłam scenariusz od tego, co byłoby taką dokumentalną stronę tego, co się wydarzyło. I również też jakby w rozmowach z Richardem oddzieliliśmy Richarda od Doniego, który jest jakby postacią, która oczywiście my czujemy i wiemy, że jest bardzo dużo z Richarda w Donim, ale też rozmawiając z nim nawet o roli czy o scenach, jakby zawsze rozmawialiśmy w takiej trzeciej osobie, więc to było takie trochę naturalne. A więc ja jakby troszkę jestem poza tym wszystkim, jeżeli chodzi o tą taką sferę publiczną tego serialu. I wiem, że ten serial miał w sobie dużo autentyzmu, ponieważ bardzo wiele osób kontaktuje się z nami nadal i opowiada, jak bardzo dużo ten film przypomina im ich własne życie i wydaje mi się, że to w tym wszystkim jest najważniejsze. Tutaj jest mnóstwo na pewno emocji, ale też ta taka najboleśniejsza, mam wrażenie, warstwa, czyli takich kompletnych przekroczeń, jeśli chodzi o drugiego człowieka. Niestety też jest obecna w życiu bardzo wielu osób i ten serial bardzo mocno tutaj działa. Chciałam ci jeszcze zapytać o plany, chociaż domyślam się, że w takich sytuacjach ciężko jest odpowiadać, bo masz pewnie bardzo różne obostrzenia, więc jeśli możesz coś powiedzieć o planach, to bardzo chętnie, ale też powiedziałaś o tym, że połowa pracy magisterskiej na filmoznawstwie powstała, więc myśląc cały czas, wracając do tych referencji, do tych różnych inspiracji, bardzo jestem ciekawa, o czym pisałaś. A, właśnie to może zaskoczy troszeczkę, bo to niewiele ma wspólnego z ani Loveless Bleeding, ani z Baby Ranger, ale moja praca magisterska, której nie skończyłam, jeszcze raz powiem, była o Mikaelu Haneke i o filmie Ukryte. Więc to był film, jeden z moich ulubionych filmów, więc tak. Może wrócę w pewnym momencie na emeryturze, czy coś zobaczymy. W każdym razie, no mówię, że jakby nie ma za wielu wspólnego, ponieważ rzeczywiście taki styl i wizualny i reżyserski Mikaela Haneke jest bardzo specyficzny, nie ma nic wspólnego z Reniferkiem. Moje takie bardziej stylistyczne inspiracje i nie tylko stylistyczne, to było dużo reżyserów, którzy łączą ze sobą komedię z dramatem czy tragikomedią, czyli na przykład bracia Coen są chyba moimi ulubionymi filmowcami do tej pory. Również wczesne filmy Romana Polańskiego, takie jak właśnie Lokator, czy Wstręt, czy Rosemary's Baby, czy Chinatown. Może niektórzy pomyślą sobie, że to są komedie. Wydaje mi się, że jest dużo w nich humoru i groteski i takiego sensu ironii, więc na pewno to jest jedna z inspiracji. Również kino skandynawskie bardzo zawsze sobie ceniłam, jak Roy Anderson, czy takie filmy jak Jabłka Adama, więc tak, jakby mnóstwo różnych. To jeszcze muszę teraz dopytać, bo oczywiście pominęłaś ten wątek, ale plany najbliższe? A, tak, pominęłam trochę ten wątek. To znaczy jest bardzo fajnie oczywiście czuć, że coś się dzieje, że oczywiście Reniferek był dużym sukcesem takim komercyjnym i ta Emmy nomination też jest jakby czymś niesamowitym dla mnie, więc oczywiście czuję jakby taki trochę przełom, jeżeli chodzi o różnego rodzaju propozycje, które dostaję i o zainteresowanie moimi własnymi projektami i scenariuszowymi i reżyserskimi, więc dużo się dzieje, ale co tak naprawdę pierwsze się pojawi, nie mogę jeszcze powiedzieć, ale też będę robiła różne rzeczy, będę i tylko reżyserowała i pisała i pisała i reżyserowała, mam nadzieję, ale też nie chcę nic absolutnie zapeszać.